มันเป็นการตายด้วยเครื่องมือครับพระอาจารย์เพราะว่าจะตายก็ตายไม่ได้อะเพราะหมอเขาแบบเอาให้ยากระตุ้นหัวใจให้ใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการตายที่ว้าเหวสำหรับคนทั่วๆไปนะครับเพราะว่าการตายในโรงพยาบาลกับการตายที่บ้านโดยท่ามกลางญาติมิตรเนี่ยมันต่างกันอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าเนี่ยคือบางทีสมัยก่อนเราไม่เข้าใจอ่ะเราเพิ่งมาเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเขาขอกลับไปตายที่บ้านหมอไม่อยากรักษาแล้วล่ะกลับไปตายที่บ้านดีกว่ามาคิดที่หลังก็การอยู่ท่ามกลางญาติมิตรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความสบายใจขึ้นหรือว่าถ้าหากว่าคนที่เขาบางคนเขาอาจจะไปเอาพระมาสวดให้ฟังก็ได้นะครับนะเมื่ออย่างมีธรรมิกอุบาสกได้ฟังก็พระภิกษุสวดสติปัฏฐานเนี่ยก็มีเทวดานำราชรถมาจาก6ชั้นเลยให้เลือกเอาว่าจะไปชั้นไหนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลอย่างนั้นแต่ว่าอย่างของเราเนี่ยมันวิทยาการยุคใหม่เนี่ยจะช่วยให้เรามีอายุอยู่ได้นะครับแต่ว่าอยู่แบบเป็นผักเป็นปลาคือก็นอนอยู่ในเฉยๆแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรสมองอาจจะเสียไปละก็อย่างมีอาจารย์ผมอยู่รายนึงก็ผ่าตัดสมองเนี่ยท่านก็ไม่ฟื้นอีกเลยแต่ก็ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ได้เป็นปีอันนี้เพราะว่าท่านเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นหมอแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยก็เขาก็เลยช่วยสงเคราะห์ให้ยืดๆไปจนกระทั่งญาติบอกพอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจะถอดออกเพราะว่าคือเกรงใจญาติอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนธรรมดาคงจะถอดไปนานละแต่ทีนี้พอมาถึงแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าหมอคนไหนไปถอดเครื่องช่วยหายใจนี่เอ๊ะถ้าทางมันจะลำบากเหมือนกันนะเนี่ยนะพอมาศึกษาธรรมะเนี่ยอะไรรู้สึกมันก็มีปัญหาไปหมดว่าเราจะคิดยังไงหรือว่าเราจะบอกเขายังไงบอกญาติยังไงเพราะสมัยก่อนก็ไปแนะนำญาติบ่อยอ่ะไม่รอดแล้วถอดเลยเอ๊ะนี่เราไปทำให้เขาทำอนันตริยกรรมหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนหลังเนี่ย คือของเราทั้งหลายเนี่ยนะหลายคำที่คุณหมอพูดเนี่ยของมานึกถึงอุปมาอย่างหนึ่งนะสมัยที่เป็นยาจกอยู่นะจะไปที่ไหนก็ได้อยากจะนอนตรงไหนก็ได้อยากจะตลบฝุ่นตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้ว่างั้นเถอะอยากจะกินอยากจะนอนอยากจะทำยังไงก็ได้พอมามีทรัพย์ขึ้นทำไมมันอึดอัดไปหมดเลยเนี่ยนะมันเดือดร้อนจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวทรัพย์จะเสียเดี๋ยวคนจะปล้นแต่ต้นเนี่ยนะเอ๊ะมีทรัพย์นี่มันไม่ดีหรือยังไงคือถ้าฟังไม่ดีเหมือนกับว่าการรักษาศีลการเจริญกุศลธรรมเป็นเรื่องที่เป็นภาระเนี่ยนะถ้าฟังไม่ดีจักเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วแต่เป็นภาระที่น่าอะไรน่าดูแลน่าหวงแหนน่าทนุถนอมเนี่ยนะโดยเฉพาะกุศลธรรมทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะเดือดร้อนใจว่าโอ้เนี่ยนะเพราะกุศลธรรมทำให้เราเดือดร้อนขึ้นเป็นต้นไม่ควรมนสิการในลักษณะนั้นควรว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนอนาถาจริงหนอทำอะไรก็ไม่เคยมีอะไรนะเป็นคนอนาถาทำอะไรไม่มีกฎมีเกณฑ์มีกรอบมีระเบียบไม่มีวินัยไม่มีสังวรเป็นคนไม่มีทรัพย์เนี่ยนะเป็นคนที่เหมือนอนาถาจริงๆเลยตอนนี้เริ่มมีทรัพย์เนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชาติที่ไม่มีวรรณะอะไรตอนนี้ก็มีชาติอริยชาติเนี่ยนะมาเกิดในอริยชาติในเกิดในแวดวงของพระอริยะเป็นผู้มีทรัพย์นะจะทำสิ่งนี้ก็ต้องนึกถึงทรัพย์จะเสียทรัพย์จะหายเป็นต้นก็มนสิการควรที่จะภูมิใจควรที่จะดีใจด้วยซ้ำไปว่าเมื่อก่อนนะเราทำตามใจปากตามใจท้องตามใจกิเลสตามใจบาปอกุศลดีแล้วที่ไม่จุติในระหว่างนั้นก่อนหน้านี้มาเนี่ยนะถ้าจุติก่อนหน้านั้นมาแย่ไปแล้วป่านนี้ดีแล้วนะตอนนี้เนี่ยเราก็ประคับประคองทรัพย์ไปดูแลทรัพย์ไปนี่แหละนะทรัพย์ที่จะช่วยให้เราพ้นจากทุกข์ปลื้มใจปราโมทย์อิ่มใจว่านี่คือทางแห่งความพ้นทุกข์ไม่ควรคิดในลักษณะโอ้ยเป็นภาระเหลือเกินเดือดร้อนเหลือเกินลำบากเหลือเกินนะเป็นต้นไม่ควรมนสิการในลักษณะนั้นคือควรที่จะปีติปราโมทย์ว่าเราได้มีอริยทรัพย์อยู่ในใจแล้วนะเรามีศีลเป็นทรัพย์แล้วเนี่ยนะเพราะเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรามีทรัพย์คือหิริโอตตัปปะพันประคับประคองทรัพย์เหล่านี้ต่อไปเธอรักษาทรัพย์ไว้นี้ไว้เถอะขึ้นชื่อว่าทรัพย์ในโลกรักษายากแต่ถ้ารักษาได้จักเป็นคุณอย่างมหาศาลทรัพย์เหล่านี้อย่างน้อยที่สุดพาข้ามอบายนะคนมีทรัพย์ก็คนมีทรัพย์ไปไหนก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมโยมไปที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนเนื่องเพราะมีทรัพย์แต่ถ้าคนกันดารทรัพย์ล่ะคิดจะไปยังเดือดร้อนเนี่ยนะบางคนนะถ้าคนยากจริงๆวางแผนถ้าเดินทางเฉยๆนะแค่กรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็โอ้ยเดือดร้อนมากเลยนะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องใหญ่มากเลยนะคิดอยู่3เดือนแล้วยังคิดไม่ตกเลยนะเนี่ยเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยหรือบางทีแค่ไปกลับเนี่ยนะเดือดร้อนจริงๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้คือพูดแบบไม่มีทรัพย์ภายนอกนะ คนที่ไม่มีทรัพย์ในภายในก็เหมือนกันไม่มีอริยทรัพย์อยู่ในจิตในใจก็เหมือนกันคิดดูว่าทางแห่งอบายมันโล่งเหลือเกินแต่ทางแห่งสุคติโลกสวรรค์มันคับแคบมากเพราะเขากันดารทรัพย์นะเพราะเขาไร้ทรัพย์เขาไม่มียานที่จะนำออกจากคือเขาไม่มียานฐานะที่จะนำข้ามให้พ้นจากอบายเพราะนั้นไม่ควรเดือดร้อนใจที่มีศีลเนี่ยนะควรที่จะดีใจดีแล้วที่เรามีศีลดีแล้วเนี่ยนะนี่คือศีลของเรานะนี่คือทรัพย์ของเรานะสีเลนะสุขติงยันติรักษาศีลอันนี้ไว้ประคองศีลอันนี้ไว้จักนำไปสู่สุขติเนี่ยนะสีเลนะโภคสัมปทาทรัพย์ที่เรามีเนี่ยนะถ้าเราไม่ทุศีลทรัพย์เหล่านั้นเราก็ไม่ต้องเสียเนี่ยนะแล้วก็สีเลนะนิพุติงยันติถ้าดำรงอยู่ในศีลศีลเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งปีติและปราโมทย์ปัสสัทธิสุขสมาธินำมาซึ่งการรู้เห็นตามเป็นจริงเป็นต้นศีลเหล่านี้นี่แหละที่จะนำให้เราพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะก็ดีใจว่าศีลเนี่ยเป็นอุปทารณะเป็นคุณธรรมที่จะรองรับกุศลธรรมชั้นสูงอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ตกไปถึงอบายก็แล้วกันเนี่ยนะด้วยผลแห่งศีลแล้วก็เมื่อเราศึกษาถ้าทำคำสอนเนี่ยถามว่าอยู่ในโลกยากขึ้นไหมอันนี้บอกใช่เนี่ยนะอยู่ในโลกยากขึ้นไหมบางคนเนี่ยนะศึกษาเรื่องสุขภาพเนี่ยนะแค่จะซื้ออาหารทานตามเดิมนี่ก็ลำบากไอ้สมัยไม่มีความรู้นะกินอะไรกินได้หมดอะใช่ไหมพอมาศึกษาเรื่องอะไรนะหลักโภชนาการเข้าเอ๊ะทำไมมันกินยากขึ้นทุกวันทุกวันหาอาหารทานยากเอ๊ะหรือความรู้นี้ไม่ดีจริงเพราะทำอะไรทำให้เดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนไหมไม่น่าจะมนสิการลักษณะนั้นดีแล้วที่เรารู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษเนี่ยนะอะไรให้ผลเป็นสุขอะไรให้ผลเป็นทุกข์การรู้กรรมผลของกรรมการรู้จักศีลการรู้จักความทุศีลก็ฉันนั้นก็อย่างน้อยศีลก็นับหนึ่งในบารมีทั้งหลายที่จะช่วยให้พ้นทุกข์เนี่ยนะก็ศีลนี่เป็นเบื้องบาทของบารมีชั้นสูงต่อไปเนี่ยนะเพราะว่าคนให้ทานถ้าศีลไม่ดีทานก็ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากคนศีลไม่ดีเจริญสมถะวิปัสสนาก็ยากเนี่ยนะเพราะศีลเนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่จำเป็นมากพระองค์ตรัสเปรียบเทียบอุปมาประดุจแผ่นดินเนี่ยนะยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดนั้นคุณธรรมคือศีลเนี่ยนะนั้นก็ถ้าผู้ใดรักศีลเนี่ยนะผู้นั้นเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้รักตัวจริงๆแต่ผู้ใดไม่รักษาศีลผู้นั้นเป็นผู้ประทุษร้ายตัวเองเพราะศีลเนี่ยนะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยนะทำให้เกิดมาถ้าเป็นมนุษย์ก็อายุไม่สั้นข้อสองถ้ารักษาศีลดีนะอายุจะไม่สั้นใช่ไหมเมื่อกี้ว่าไงมึงจะทำให้อายุสั้นขึ้นไหมอาจจะสั้นในวัฏฏะนี่วะแต่ว่าศีลจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์อายุก็ไม่สั้นเอาไว้ช่วงกำลังศึกษาฟังธรรมได้หน่อยเดียวก็ตายแล้วอย่างเงี้ยนะบางคนพอเริ่มศึกษาธรรมมากก็เกือบตายซะแล้วอย่างเงี้ยนะอายุทั้งที่ยังไม่มากไม่ควรจะไปเร็วขนาดนั้นนะพันศีลเนี่ยนะศีลข้อที่1ก็มีความจำเป็นอย่างนั้นศีลข้อที่2ทำให้มีทรัพย์ใช่มั้ยนะศีลเนี่ยทำให้มีทรัพย์ถ้ามีชีวิตยืนก็ต้องมีทรัพย์นะจึงจะแม้กระทั่งพระไตรปิฎกเนี่ยนะเค้าไม่ได้แจกง่ายๆหรอกเนี่ยนะมันก็ต้องซื้อเอามาอ่านถ้าไม่มีทรัพย์ระดับหนึ่งถามว่าแม้ซื้อพระไตรปิฎกจะอ่านก็ยากอ่านไปแล้วสายตาสั้นเนี่ยเอาอะไรมาตัดเล่มอีกเนี่ยนะถ้าไม่มีทรัพย์ระดับหนึ่งนะเวลาอ่านหนังสือไม่มีหรอกเจอเวลานี้ได้เวลาผสมปูนแล้วเนี่ยนะในเวลาถางหญ้าแล้วนะไม่ถางก็เดือดร้อนอีกนะท่านก็ถ้าไม่มีทรัพย์ระดับหนึ่งนะแค่ปัจจัยสี่ยังเดือดร้อนเนี่ยนะแล้วก็อำนาจก็จะขึ้นตรงต่อผู้อื่นทั้งหมดเนี่ยนะเขาใช้ให้ไปทำอะไรก็ต้องไปทำเขาใช้ให้ไปฆ่าสัตว์ก็ไปฆ่าเป็นต้นนะเพราะว่าตัวเองไม่มีทรัพย์เนี่ยนะเพราะคนที่ไม่มีทรัพย์เนี่ยเดือดร้อนจักให้ทานก็ลำบากเขาไปไหว้พระเจดีย์ก็ไม่ได้ไปกับเขาอย่างนี้นะคือมันภาระไปหมดนะมันวุ่นวายไปหมดมันเดือดร้อนไปหมดเลยถ้าหากว่าอทินนาทานเนี่ยนะผลของเขาเนี่ยทำให้ไร้ทรัพย์ต่อไปถ้ากามเมสุมิจฉาจารผลอันนี้นะคนเนี่ยพูดแล้วไม่มีใครเชื่อถือพูดดีบางคนเนี่ยพูดดีจริงๆแต่ว่าไม่มีใครชอบฟังคนนั้นพูดเลยเราก็สืบดูอ๋อเจ้านี่กาเมมาบ่อยมีหน้าล่ะนะสมควรแล้วผลแห่งกาเมพูดไม่มีใครเชื่อถือเป็นที่เกลียดของประชุมชนไม่รู้โผล่หน้าขึ้นมาปั๊บ ประชาชนเขาไม่ชอบที่หน้าทันทีเลยอันนี้คือผลของกาเมอย่างเบาอันกาเมนี่ถ้าผิดแล้วก็ศัตรูมากนะเป็นศัตรูโดยไร้สาเหตุไม่น่าขัดก็ขัดไม่น่าทะเลาะก็ทะเลาะไม่น่ามีปัญหาก็มีปัญหาเป็นที่เหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนของประชุมชนเนี่ยนะก็จริงๆนะเพราะว่าศีลข้อที่3เนี่ยถามว่าจำเป็นก็จำเป็นมากเลยนะก็แรกก่อนนะข้อ1ข้อ2ใครก็รักชีวิตตัวเองไหมถ้าเทียบตามศีลนะใครก็รักชีวิตของตนข้อ2ทรัพย์สินใครก็หวงแหนข้อ3บุตรภริยาใครก็คือเขาเป็นวัตถุที่เขาทนุถนอมนะถ้าคนที่ไปล่วงเกินน่ะถามว่าคนนั้นจะเป็นที่น่ารังเกียจสักปานใดใครก็ต้องการคำสัตย์คำจริงใช่ไหมพันการทุศีลเนี่ยนำมาซึ่งความเสียหายเช่นมันเสียจนเหลือแต่ความเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะเหลือแต่ความเป็นเดรัจฉานจริงๆความทุศีลเนี่ยหรือบางทีหนักถามว่าเดรัจฉานกับนรกอันไหนดีกว่ากันบอกเดรัจฉานดีกว่าอันนี้ยังมีเวลาหายใจหายคอบ้างมั้งยังมีเวลาหายเจ็บหายปวดบ้างยังมีเวลาอิ่มอยู่บ้างพันผลของศีลตรงๆนี่ก็สู่อบายนรกเป็นต้นพันเราจึงยินดีเถอะดีใจที่ได้สมาทานศีลเนี่ยนะแม้กระทั่งส่วนตัวของอาตมาเองก็ดีใจนะโอ้ดีแล้วที่เราได้สมาทานศีลที่เราได้รักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลนะตั้งกับบัตรนั้นจนถึงบัตรนี้เราจะฆ่าสัตว์อีกกี่ล้านตัวเนี่ยนะโอ้ยประตูนรกเนี่ยนะสงสัยมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นอนาบริเวณมนสิการตรงไหนเราไม่ไปนรกใครจะไปเนี่ยนะนี่ถ้าเราไม่มีสมาทานศีลเนี่ยถ้าเห็นทรัพย์สินของผู้อื่นพอที่จะหยิบได้เราคงหยิบพอจะฉวยได้เราคงฉวยเพราะฉะนั้นทุกแห่งคือประตูอบายทั้งหมดนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเราจะต้องมุสาวาทใครอีกบ้างนะเราจะต้องไปดื่มสุราเมรัยเพื่อนฝูงเต็มไปหมดเลยนะไปที่ไหนเขาก็ยื่นให้คนละแก้ว2แก้วในเราก็ไม่ต้องสั่งกันแล้วนะมันก็ชีวิตก็ขนาดไหนอ่ะมันก็ดีแล้วที่เราได้รักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลเราคงทำบาปให้แก่ตัวเองอีกมากเนี่ยนะเราคงเป็นศัตรูที่ถาวรต่อตัวเองจริงๆเพราะว่าบุคคลอื่นที่ประทุษร้ายเรานะมันประทุษร้ายได้ไม่เท่าไหร่หรอกถ้าเรามีบุญรักษาเอาไว้นะแม้กระทั่งบางคนถูกจ้องฆ่ามาจนจ้องฆ่าคนที่คิดจะฆ่าตายไปแล้วเนี่ยนะไอ้คนที่ถูกจ้องอยากถูกฆ่านี่ก็ยังไม่ตายบางคนเขาถนอมอย่างกับไข่ในหินขนาดนั้นก็วิ่งไปจนตายเองกันได้ก็เพราะอะไรเพราะผลของศีลเป็นต้นทรัพย์บางคนก็เหมือนกันเนี่ยนะใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้อยู่ตลอดชาติก็ยังไม่หมดไอ้บางคนนี่กระมิดกระเมียนเดือดร้อนตลอดเลยนะยิ่งประหยัดเท่าไหร่นะไอ้คนนั้นยิ่งทุกข์ยิ่งยากเหมือนกันเถอะนั่นเป็นผลแห่งความทุศีลไปคุยกับเขาดีๆเขาก็ด่ามาให้ว่ามาให้เน็บแนมมาให้กระแนะกระแหนมาทั้งหลายเนี่ยนั่นศีลไม่ดีไปที่ไหนก็ถูกเขาหลอกถูกเขาลวงนะถูกเขาตำหนิประสาทก็ไม่ค่อยดีอีกต่างหากปั๊มปั๊มเป๋อเป๋ออย่างช่วงหลังมาเนี่ยเห็นโทษของไอ้อาการทุศีลข้อ5มากขึ้นเพราะคนฟุ้งซ่านเนี่ยมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยนะคนประสาทไม่ดีว่างั้นเถอะพูดสมัยใหม่เขาเรียกว่าโรคจิตเนี่ยนะกลุ่มนี้โรคจิตกำเริบมากขึ้นอะไรมากขึ้นนั่นคือเศษกรรมของสุรานั่นนะนั่นคือเศษกรรมของสุราเพราะโทษของการทุศีลเนี่ยนะนำมาซึ่งความเสียหายนะแล้วก็วัตตะซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่เห็นอริยสัจยังอยู่อีกนานถ้ายังอยู่อีกนานเนี่ยถ้าเราทุศีลไว้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็เป็นคนที่น่ากรุณาที่สุดเลยแหละคนไม่มีศีลคือเราต้องนึกถึงตัวเองไว้นะสัตว์ทั้งหลายก็รักตัวอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราทุศีลเนี่ยซึ่งเหตุเหล่านั้นที่เราทำไว้นะถ้ามันให้ผลจะเป็นอย่างไรอย่างในชาดกเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงว่าเขาจะฆ่าแพะบูชายันเนี่ยนะจะฆ่าแพะบูชายันใช่ไหมไอ้แพะตัวนั้นถูกจับมาเสร็จมันก็หัวเราะดีใจนะเสร็จแล้วมันก็ร้องไห้คนที่จับมาบูชายันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ข้าพเจ้าหัวเราะว่านี่นะเป็นครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าที่จะถูกฆ่าบูชายันแล้วทำไมท่านร้องไห้บอกว่าอาจารย์ของท่านจะเดินตามรอยของข้าพเจ้าท่านก็จะตกนรกแล้วก็ถูกฆ่าบูชายันอีก500ชาติเช่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าสงสารท่านก็เลยร้องไห้เหมือนกันก็บอกว่าพราหมณ์เขาได้ยินนะอาจารย์คนนั้นก็ได้ยินก็บอกว่าเขาจะไม่ฆ่าแล้วถึงท่านไม่ฆ่าข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าก็ต้องตายบอกไม่ได้ข้าพเจ้าจะดูแลท่านไม่ให้ท่านตายหรอกแพ้อีกพักหนึ่งนะเมฆครึ้มมาหมดฟ้าผ่าเปรี้ยงมาใส่หิน สะเก็ดหินก็เลยบาดแทะตายพอดีเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบาปประกรรมเอาไว้แล้วเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นอย่างพระโมคคัลลานะเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระโมคคัลลานะตายสมควรแล้วนะพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าพระมหาโมคคัลลานะไม่น่าจะตายในสภาพแบบนี้เลยเป็นอัครสาวกเนี่ยนะไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งพระองค์บอกว่าสมควรแล้วสมควรแก่กรรมที่ทำไว้กับพ่อแม่ในอดีตนะเพราะกรรมทั้งหลายถ้าเราไปทำบาปแต่ละอย่างแต่ละอย่างถามว่าใครรับเราอยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็แค่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วพบต่อไปนะเราก็จะไปทางเปลี่ยวไปหาญาติเอาข้างหน้าไม่รู้เราจะไปอยู่ในครรภ์ของใครใช่ไหมสมมติจุติปั๊บไม่รู้จะไปอยู่ในครรภ์ของใครเราก็ต้องมีพ่อใหม่มีแม่ใหม่มีพี่ใหม่มีน้องใหม่มีญาติใหม่และญาติของเราทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาเป็นอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรอันนี้ไปคนเดียวจริงๆเนี่ยนะก็ไปอยู่ในครรภ์คนเดียวถ้าไปเกิดในครอบครัวที่มีศีลมีธรรมพ่อแม่รักลูกเป็นต้นก็ดีไปถ้าไปเกิดในครอบครัวที่เรียกว่าลูก6เดือนแล้วพ่อก็ยังฆ่าเนี่ยนะนี่ก็เดือดร้อนอีกแล้วนะซึ่งเราถ้าเราไม่รักศีลเนี่ยนะเป็นคนที่น่ากรุณามากๆเลยๆคนเนี่ยนะที่เป็นญาติเนี่ยก็อยากจะช่วยให้เขารักษาศีลแต่ว่ามันยากเหลือเกินเพราะเขาไม่รักตัวเองเลยเขาไม่กลัวบาปกรรมที่เขาจะได้รับต่อไปข้างหน้าเลยเขาไม่มีเมตตาต่อตัวเองนะเขาไม่รู้จะเป็นศัตรูตัวเองไปถึงไหนเขาจะหาความทุกข์ให้แก่ตัวเองไปถึงไหนเนาะเขามองเห็นการรักษาศีลเป็นเรื่องที่เป็นภาระเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหามากๆเลยนะแปลว่าเขาไม่อยากจะมีทรัพย์เขาขอเป็นยาจกตลอดไปเขาขอเป็นอนาถาอนาถาก็คือไม่มีที่พึ่งใช่ไหมเขาจะไม่ขอมีศีลเป็นที่พึ่งตลอดไปนะเขาจะเดือดร้อนสักปานใดซึ่งถ้าเขาไม่กลัวภัยในวัฏฏะนี่ก็น่าเห็นใจจริงๆเพราะหมู่อบายทั้งหลายเนี่ยมันทุกข์เอามากๆเลยนะทุกข์จริงๆแหละถ้าใครเผลอไปนะเดือดร้อนมากไม่ต้องเป็นมันเป็นอบายหรอกเป็นมนุษย์เนี่ยนะว่างๆใครเอากลุ่มหนังสือโรคของหมอทั้งหลายเนี่ยหนังสือของหมอที่เขาปั๊มคนไข้เนี่ยนะที่ถ่ายเป็นภาพมาดูนะเราจะนี่มนุษย์หรือเนี่ยนะตั้งแต่ภาพเด็กที่อยู่ในครรภ์นะที่คลอดมาคลอดก่อนกำหนดทั้งหลายตายเนี่ยนะสภาพไม่เหมือนมนุษย์เลยนะเมื่อวานไปพลิกดูรูปอยู่รูปหนึ่งบางคนเท้าเนี่ยใหญ่บักเอ๊กเลยนะข้างเดียวนั่นแหละก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสภาพของเปรตสักเท่าไหร่นี่ขนาดเป็นมนุษย์นะถามว่าเราพ้นจากปฏิสนธิหรือยังเราผู้อยู่ในห้วงข้ามกลางแห่งวัฏฏะเนี่ยนะเอาอะไรที่จะพยุงดึงตัวเองขึ้นนะนอกจากศีลเป็นต้นถ้าไม่มีศีลเนี่ยเดือดร้อนจริงๆถ้าไม่มีศีลให้ทานทานก็ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรเพราะว่าทานเนี่ยนะอย่างพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทานพระสารีบุตรพระสารีบุตรให้ทานพระพุทธเจ้าใครได้บุญมากกว่ากันพระพุทธเจ้าให้ทานกับพระสารีบุตรได้บุญมากกว่าเพราะพระพุทธเจ้ามีศีลมากกว่าเนี่ยนะพระองค์นี่มีศีลที่ไม่มีบุคคลอื่นเปรียบเทียบได้เลยเนี่ยนะงั้นคำว่าศีลนี่กว้างขวางอ่ะนะแต่นี้เราพูดถึงในส่วนที่เป็นวารีตศีลก่อนแล้วศีลที่เป็นจารีตด้วยล่ะมันผู้มีศีลทั้งหลายท่านก็พ้นทุกข์แล้วพระสาวกทั้งหลายพระโสดาบันทั้งหลายท่านก็มีศีลพระโสดาบันความที่ท่านมีศีลอีกไม่นานท่านจะเป็นพระอริยบุคคลอีกไม่นานท่านจะพ้นจากทุกข์ใช่ไหมพระสกทาคามีท่านมีศีลอีกไม่นานท่านก็พ้นทุกข์พระอนาคามีท่านก็เป็นผู้มีศีลท่านจะไม่กลับมาเดือดร้อนในโลกของวัตถุกรรมอีกต่อไปพระอรหันต์ทั้งหลายผู้มีศีลก็พ้นจากวัฏฏทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีศีลก็พ้นจากวัฏฏทุกข์เมื่อไหร่เนาะเราจะรู้สึกว่าการละอายต่อบาปการเกรงกลัวต่อบาปเป็นเรื่องที่นี่คือทรัพย์ของเราเมื่อไหร่เราจะไปยิ้มอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่จะดีใจเท่าผู้การก็ได้โอ้ดีใจจริงที่รักษาศีลได้วันนี้นะก็ถ้าได้อย่างนี้ก็แจ๋วนะผู้การมนสิการว่าอย่างไรนะ ก็เพราะว่ามันมีอุตตปาครับเรื่องศีลนี่นะครับเพราะว่ามันใกล้จะตายแล้วนับมันนับเขาเรียกว่าเข้าดาวพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะนับถอยหลังก็ปล่อยจรวดเขานับถอยหลังอันนี้ผมก็นับถอยหลังนับถอยหลังยังไงปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยนะยังไงปัญหาเฉพาะหน้านี่สำคัญมากเลยยังไงจะพัดจะผลูลงไป เสียหายมากผมมองผู้ที่ทุศีลนะหรือว่ามองผู้ที่ทำบาปทำกรรมคนยากคนจนเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเสรีครับถ้าลองนึกดูนะคนที่ยากจนคนที่บุญน้อยเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีเสรีในตัวนะครับท่านเชื่อไหมแล้วท่านเปรียบเทียบกับคนที่มีบุญเนี่ยนะอย่างคุณหลานเนี่ยมีเสรีไหมเสรีที่จะทานอาหารเสรีที่จะไปเที่ยวเสรีที่จะทำอะไรก็ได้แล้วเรื่องใหญ่เรื่องโตมีเสรีไม่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งคนยากจนคนเป็นหาเช้ากินค่ำคนใช้แรงงานถามว่าเขามีเสรีไหมผมคิดถึงคนงานผมนะคนไม่มีเสรีเลยนะครับเช้าขึ้นเวลานั้นจะต้องทำงานนั้นแล้วก็ทำอาหารให้ทานแล้วก็ต้องทานตามนั้นจะทานอย่างดีกันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยครับจะทานนอกเวลาก็ไม่ได้ต้องทานตามนั้นไม่มีทางไม่มีเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเสรีเนี่ยนะถ้าหากว่าแค่โลกียะนะเนี่ยนะเขายังมีเสรีหรือไม่มีเสรีอย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าเป็นโลกุตระเนี่ยนะฮะเขาพ้นจากขันธ์ห้าเนี่ยเขาจะเป็นเสรีสักแค่ไหนท่านลองอธิบายให้ฟังหน่อยสิครับเสรีอันนี้เนี่ยมันว่าไง ก็เสรีเนี่ยมี2อย่างมั้ยบุคคลเสรีกับธรรมะเสรีเนี่ยนะบุคคลเสรีก็คือผู้ที่อยู่ในคุณธรรมทั้งหลายผู้ที่มีคุณธรรมทั้งหลายพูดในหนึ่งผู้ที่มีบุญเก่าทั้งหลายส่วนใหญ่ก็เป็นเสรีชนในชาวโลกใช่มั้ยผู้ที่ทําบุญไว้เยอะเนี่ยนะผู้ที่บุญเก่านําเกิดทั้งหลายผู้ที่ประโยคะดีเนี่ยนะกลุ่มนั้นก็เป็นเสรีชนที่เห็นอยู่อยากจะไปไหนก็ได้ไปดังใจนึกเนี่ยนะไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอยากทานก็ได้ก็ไม่ต้องทานก็ได้อยากทานก็ได้ทานก็ได้อาหารมันอยู่ไกลขนาดไหนให้เขาเอามาให้ถึงที่ก็ได้อันนั้นคือผู้ที่มีเสรีชนแบบผู้มีบุญแบบชาวโลกส่วนผู้ที่มีกิเลสนี่ก็เรียกว่าบุคคลที่ไม่เสรีเพราะว่าตัวเองก็ต้องเป็นไปตามอำนาจกิเลสนะแล้วแต่กิเลสจะสั่งแล้วแต่กิเลสจะเสี่ยมสอนเนี่ยนะตัณหามันเกิดมันก็สอนให้ทำอย่างหนึ่งโทสะเกิดมันก็สอนให้ทำอย่างทีนะเกิดมันก็สอนทำให้ทำอย่างหนึ่งท่านพวกนี้ก็ไม่เป็นเสรีคนที่ถูกกิเลสครอบงำย่ำยีไม่เป็นเสรีชนเลยถ้าโกรธขึ้นมาเนี่ยนะเป็นเสรีไหมไม่เสรีเลยนะตัณหาเกิดขึ้นก็ไม่เสรีอีกนะเช่นตัณหาในรถเป็นต้นเนี่ยนะอยากทานอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่เป็นเสรีเลยนะก็เป็นไปตามอำนาจตัณหาเป็นต้นเป็นธาตุแห่งราคะบ้างเป็นธาตุแห่งโทสะบ้างอันนี้เรียกว่าบุคคลเสรีก็คือคนที่ไม่มีกิเลสส่วนพระอรหันต์ทั้งธรรมะก็เหมือนกันโลกิยธรรมทั้งหลายไม่เป็นเสรีซึ่งต่างจากโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมเป็นธรรมที่เสรีโลกิยธรรมทั้งหลายยังน้อมไปเป็นเสบียงของกิเลสนั่นน่ะกิเลสยังไปเคลือบไปฉาบไปทาไปรุมรัดแต่ว่าโลกุตระธรรมธรรมที่พ้นโลกไม่เป็นอย่างนั้นจึงเป็นธรรมที่เสรีโพธิปักขิยธรรมก็เสรีนิพพานยิ่งเป็นเสรีเพราะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะงั้นคนที่ไม่เป็นเสรีนี่ก็เป็นผู้ที่เดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆแม้กระทั่งแบบชาวโลกเนี่ยนะในโลกของมนุษย์โลกเนี่ยคนที่ไม่เป็นเสรีคนที่ไม่มีทรัพย์เป็นต้นเนี่ยไม่เป็นเสรีเลยนะทำงานเนี่ยถ้าเข้ามาสายหน่อยเขาชมไหมนายจะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นไรนะเธอมาสายทุกวันก็ไม่เป็นไรเธอจะขาดบ้างก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะตรงกันข้ามเนี่ยนะแล้วถามว่าไอ้คนที่มีความผิดอย่างนั้นเนี่ยใจเขาจะสูงสูงต่ำต่ำขนาดไหนใช่ไหมถ้ามาสายจะเดือดร้อนหรือเปล่าจะถูกเขาต่อว่าหรือเปล่าอะไรก็เปล่าจิตใจก็ไม่เสรีนะหัวใจมันเต้นแรงจนจะเป็นโรคหัวใจดูแลนะบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นนะถูกเขาว่ามาทีหนึ่งก็ใจตุบตุบตับตับเนี่ยนะเครียดอยู่ตั้งนานกว่าจะหายบางคนเนี่ยไม่มีอำนาจในการประทุษร้ายผู้อื่นเนี่ยก็เก็บกดเอาไว้ในใจเก็บไว้เข้าสะสมไว้เข้ายาระบายของเขาก็คือสุราเนี่ยนะได้เวลาระบายแล้วก็ดื่มเหล้าเมาแอเนี่ยนะสั่งมาก็ถูกด่าต่อเป็นต้นเนี่ยนะคนเหล่านี้น่าเป็นห่วงนะคนไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์ยากจริงๆซึ่งชีวิตเหล่านี้เนี่ยนะก็ดูได้แต่ละคนเนี่ยนะประเทศไทยเสรีชนมีไม่เท่าไหร่นะส่วนที่เหลือเป็นบุคคลที่ไม่เสรีเลยจะศึกษาธรรมะก็เลือกวันศึกษาก็ไม่ได้อันนี้ก็ยากจริงทีนี้พูดถึงผู้ที่มีศีลเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีทรัพย์ถ้าปลื้มใจในทรัพย์ที่มีอยู่ก็ให้ดีใจแต่ว่าทรัพย์เหล่านี้จะช่วยให้พ้นทุกข์นะคุณอุไรนี่รักษาศีลแล้วดีใจยังไงว่าศีลไม่ขาดเนี่ยนะ เดี๋ยวนี้จะจดทุกวันนะคะเจ้าค่ะ พราะว่าถ้าเกิดวันไหนศีลบริสุทธิ์ก็เป็นอันว่าวันนี้นั่งยิ้มอยู่นานแต่ถ้าวันไหนมีด่างพร้อยก็รู้สึกว่าจะสำรวมต่อไปก็มีความตั้งใจอยู่อย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วการเรียนพระธรรมเนี่ยก็ทำให้ปกป้องดิฉันขึ้นหลายอย่างเพราะตั้งแต่ข้อแรกที่พระคุณเจ้าได้แสดงไปเนี่ยถ้าเกิดว่าดิฉันไม่ได้เรียนพระธรรมเนี่ยคงจะมีโอกาสที่จะทำปาณาติบาตได้อีกมากก็ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีการระวังอยู่มาก ก็หมั่นน้อมไปเพื่อจะน้อมไปให้เป็นศีลเธอนี่เป็นศีลเบื้องแรกนะผู้มีศีลอย่างดีขนาดนี้ถ้าผู้มีสมถะเราจะดีขนาดไหนถ้ามีเครื่องอยู่คือสมถะถ้ามีเครื่องอยู่คือวิปัสสนาเป็นเครื่องอยู่ผู้ที่มีคุณธรรมเหล่านี้นี่แหละก็จะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาอย่างไรเราก็จะเสด็จตามพระองค์ไปอย่างนั้นใช่ไหมพระองค์มายังไงเราก็ขออยู่ในกรอบแห่งศีลสมถะวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์นะที่เราจะต้องเพียรต้องแสวงหาเมื่อวานผู้การก็บอกว่าทรัพย์ในโลกนี้ถ้าโดยสุจริตทำไม่มีง่ายสักอย่างว่างั้นไม่มีง่ายแม้แต่อย่างเดียวกุศลศีลก็เป็นเหมือนทรัพย์เหมือนกันเป็นอริยทรัพย์ภายในไม่ง่ายหรอกถ้าง่ายนะพระอรหันต์เกลื่อนเมืองไปหมดนะทุกคนจะโลกนี้สันติภาพไม่ต้องไปหาที่ไหนนะแต่เนื่องจากว่าคุณธรรมทั้งหลายเกิดได้ยากเมื่อเกิดได้ยากผู้มีบุญจึงไม่มากนะในบรรดาหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่เป็นมนุษย์มีน้อยนะ 6,000 กว่าล้านเองไงแต่ถ้าเทียบกับอบายล่ะเดรัจฉานอย่างเดียวนี้ก็หาประมาณไม่ได้นะมนุษย์เนี่ยโหตายวันหนึ่ง300 500นี่เขาอุ้ยทำไมเรื่องใหญ่เรื่องโตนะเดรัจฉานตายวันละพันล้านก็เฉยเฉยนะมันหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในสุคติน้อยนะถ้าเป็นเทวดาก็ยิ่งลดน้อยถอยลงไปอีกอันเราทั้งหลายที่มีศีลทั้งศีลทั้งสมถะวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้จะพาให้ข้ามจากอบายเป็นต้นเนี่ยนะคือเราต้องนึกถึงว่าอบายไม่ใช่เป็นของที่อยู่ไกลพูดอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลยเถิดเกินไปนะถ้าใครศึกษาปัจจัยศึกษาเรื่องจุติปฏิสนธิศึกษาเรื่องกรรมนิมิตคตินิมิตศึกษาเรื่องกรรมที่ให้ผลอุปชาเวทนียกรรมศึกษาอัปปาปริยเวทนียกรรมเข้าใจจิตนิยามกับเข้าใจกรรมนิยามเป็นอย่างดีเหมือนเข้าใจเรื่องพืชชนิยามเป็นต้นเนี่ยนะโอ้จะรู้ว่าวัตตะไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงวัตตะทั้งหลายเนี่ยพระองค์ตรัสว่าอุปัฏฐวะโตเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มีอุปัฏฐวะจริงๆมันมีอันตรายอยู่รอบด้านเราทั้งหลายเนี่ยนะสุขภาพดีๆอยู่พร้อมที่จะป่วยเนี่ยนะจิตใจดีๆอยู่พร้อมที่จะมีโทสะจิตใจดีๆอยู่พร้อมที่อกุศลพร้อมที่จะกลุ่มรุมใครจะคิดว่านั่งยิ้มแย้มแจ่มใสอีกพักเดียวคอพับไปได้แล้วนะหลับสนิทเลยนี่นะเพราะอุปสรรคมันเยอะจริงๆอุปัฏฐวะเนี่ยมากจริงๆดังการศึกษาธรรมะเพื่อออกจากวัฏฏะนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์มากในการบำเพ็ญบารมีใช่ไหมเพราะว่าการออกจากวัฏฏะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขสำหรับเราทั้งหลายการที่เราอยู่ในวัฏฏะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์เลยกลับเป็นไปเพื่อทุกข์และโทษถ้าเรายังออกจากวัฏฏะไม่ได้ยังไงก็ยังต้องอยู่ในวัฏฏะแต่ในเบื้องต้นตั้งเป้าหมายตั้งอัธยาศัยศึกษาให้เข้าใจแล้วค่อยๆน้อมไปเพื่อการออกจากวัฏฏะการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะการที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์นั้นน่ะนะถ้าไม่มีปัญญาเพียงพอชำระจิตไม่ได้หรอกอย่างแค่ว่าแค่ปัญหาแบบโลกเลยนะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะถ้าคนไม่มีปัญญาแก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมปัญหาที่จะออกจากวัฏฏะก็เหมือนกันผู้ที่ไม่มีปัญญาออกจากวัฏฏะไม่ได้ผู้ที่ไม่มีศีลก็มีปัญญาไม่ได้ถ้าปัญญาเป็นช่วยทำให้ศีลดีศีลช่วยทำให้ปัญญาดีขึ้นศีลกับปัญญาเนี่ยทั้งสองอย่างศีลนี่เป็นจรณะปัญญาเป็นวิชาในหมู่มนุษย์ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นศีลกับปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยบำบัดทุกข์ให้แก่เราทั้งหลายมันก็เวลาปัญหาในชีวิตที่เราต้องไปอยู่บางครั้งเนี่ยที่เป็นเหตุให้พลั้งพลาดตรงไหนที่ทุศีลให้นึกเถอะว่า อันนั้นเหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนเหลาพร้อมที่จะทิ่มแทงเราถ้าเราทุศีลที่ใดแผลของเราก็จะยาวนานแล้วก็เป็นแผลกลุ่มติดเชื้อด้วยเนี่ยนะแผลอาจจะบาดทะยักด้วยเรื้อรังไปอีกนานวัคซีนทั้งหลายก็แก้ได้ยากเนี่ยนะแม้กระทั่งเข้าใจธรรมะนะเอาผู้การเนี่ยสมมติเราไปด่าลูกน้องมาเนี่ยถามว่านั่งอ่านพระไตรปิฎกอย่างมีความสุขทั้งวันเลยไหมตรงกันข้ามเลยนะไม่ต้องด่าหรอกแค่บ่นเขาหน่อยแค่นั้นก็เดือดร้อนนั่นแหละเชื่อเถอะเพราะว่าผู้ที่สะอาดจักไม่ยินดีในบาปเนี่ยนะมันถ้าสะอาดจริงก็จะเห็นภายในบาปธรรมแต่เราต้องยอมรับว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่มีศีลมีไม่มากนักเพราะฉะนั้นความสังวรความระวังเป็นหน้าที่ของเรานะเป็นหน้าที่ของเราแต่เมื่อใดที่เราเห็นความสังวรเป็นทรัพย์เมื่อนั้นก็เชื่อว่าได้ดีแน่นอนนะเมื่อใดที่มองเห็นความสังวรว่าเป็นทรัพย์เห็นคุณของความสังวรระวังเหล่านี้นั่นก็สมควรกับเวลาในช่วงเช้า